suñu borom da ko xaj mom ci xaar yi suñu kanam nga xamne bi nga fanane ci guddigi mba nelawoko lepp kon nelaw nga fukk waxto ak ñaar yalla nelaw wal fajri di la yegal ne fajar gi ñew na kat na nga fexé ba sa fukki waxtu yi ak ñaar ci kanam bu melni sa fukki waxtu yi ak ñaar ci ginnaw wal fajr nga xamne kon joge nga ci ak sedd ak lendem ay nelaw ak teur leg nak yaangi song ak leer ciawarte taxaway gor gorlu motax sunu borom ne la wal fajr nangi giñ ci fajar nga xamne kon legi yow mi nga xamne yaangi deglu temps ak diko topoto yalla tabaraku taala ubbi nak nit fasiyene ubbe sar yi lu jëm ci walu temps ndax ki fi gëna yag ci ñun ki fi gëna gudd aw fan muy luqman ibn aadiyat ñu melni ñom ñoñu seen fan yoy li muy gudd ay minute dong la waxuma la ay minute mais ay seconde rek la daqatu qalbil mar'i qa'ilatun lahu inna al-hayata daqa'iqun wa thawani qol nit ki fi de feug day wax ki nga xamne moko bayyi wala day wax ki nga xamne mom moy and ak mom nan ko jegal ne sa bakkan bi feug gi muy feug lu dara lu dut dalay wax ne sa dund gi ay seconde la ak ay minute ñu takal rek ci nga nek wal fajr kon bu yalla gënë ci temps tax na ba liggéey kat bu nek ki lay liggéey lo temps lay jënd ci yow temps lay jënd ci yow ngay xey 8 heures di wacc midi wala yu ñu démé mo tax temps bo bo ci amé loy sank li ngay def ci sa liggéey day am lu mu tay tek ñak barkel wala suñu borom méré la ci ndax li muy jënd ci yow moy sa temps limu jënd ci moy sa temps motax ko am juroom dañu fukki at ñu la da ngay retraité ko am juroom dañu fukki at ñu la da ngay retraité la tax ndax temps biñ soxla won ci yow jeexna tay da fay am temps boy am do la mëna dugg ci liggéey ba bu temps bu jeexé nga dem tabarakallah football kat yi dañu jënd sen temps moy ko xamné bi nga tollé ci mëna daw mëna wiq mëna mukk lañu jënd sa temps bobu waye so amé ab dir am sa ñun fukkat ak nangam mënuto daw mënuto yek mënuto mbëk légui sa temps dootu jaral gañ ci def ay million wal fajri tabarakallah yalla neena mbi giñ ci temps kon temps bobu nit daf ko wara géré bu baaxa baaxa baax kiyé ko lool motax jigen bu tolla ci ñukoy denc bu amé fukkat ak ñent na fexé ba bala am ñaar fukkat fiñ koy denc ñu dañ ko fofu waye bu daxé goor ñu bari rek yegal né goor ñu bari dañ ko dakk wal fajri yalla neena mbi giñ ci temps def na tabarakallah ci ay ay ñi di ñew suñu démé ba suratu al-asr mëna am ñu gën ko fa yaatal nang ci sar buñu wax suratu al-fajr ci ay ji ndëk ji yalla neena mi ngi giñ ci fajar walayalin asr neena ma ngi giñ ci guddiya guddiya nga xamné fukki guddi la ma ngi giñ ci guddiya nga xamné fukki guddi la walayalin asr ma ngi giñ ci fukki guddiyan nenañu moy fukki guddi yi nga xamne mo jitu ci wer wiñu tuddé weru acc nga xamne nit ñepp seen xel mi ngi nek ci walu acc acc makka kagi tam walu wo xamne amnañu ko firéne moy fan yi nga xamne mo mujju ci wer wi nga xamne moy weru koor amna ñu ko firé doon manam woné né fukki fan yoyu wala yalina asr ñom dañu wax né moy wér fan yi nga xamné mo ñëk ci wér wala bok mo mujju ci wér koor ñu né yi nga xamné ñone moy fukki fan yi ñëk ci wéru acc li annaha afdalu ayyamil hajj dik na ci hadith yonnati bi alayhi salatu wassalam ne ma min ayamin amal salih ahab ila allah ma min ayamin amal salih ahab ila allah fihinna min hadhihi al ayam ya'ni asr al hajj qalu wala al jihad ya rasul allah fi sabilillah قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء يرنت بي عليه الصلاة والسلام من فكي فن ييغا خامن نيوي فن ييغك كي ويرو اج فن يويو كين دفلو تي يالا لوكو گنل مانام لوكو دفل تي ينن فن يو خامن مان nga fa am mu gën fan yi nga xamne mom ngay am ci fan yi ñi nako bu doon sax jihad fi sabilillah mu ne bu doon sax jihad fi sabilillah mu ne lu ko xamne ki ba mu jihad ji dafa genn dem yobale alal yobale leppam ba lepp jotté dara delu ci wut mu ne koku de lim def man na am ñu man ko mandaxé at diko dendalé ak limit di jëf ci fukki fan yi nga xamne ñoo ñëk ci wéru tabaski waye nonu ko ñu waxé la am ko melni ibn abbas radhiyallahu anhu loolu la wax al jumhur té moy ñëpp ci borom xam xam yi loolu lañu wax am ñu né moy fukki fan yi nga xamné ñoo muju ci ramadan ndax ci laylatul qadr nek loolu tam ibn abbas na ci am ñu nak na wax joji it wax nako waye wax di ñëk ji moy li gëna leung tabarakallah wal fajr wa layalin ashr fukki fan yu ñëk waye dal fukki fan yu ñëk tay fukki fan yu nit di ñëk fanan ci biiru yaay tay fukki fan yu nit di ñëk fanan ci aduna tay fukki fan yu nit di ñëk fanan ci xabro wala ya lin asr fukki fan yo xamni ni rek lay demé tabarakallah wala ya lin asr fukki fan tay fukki fan yoy yalla mo ngay gini batay والشفعي والوتر جنات الشفاء اكوتر شفع موي ليب لو خامني تولوت وتر موي لو خامني موي لو خامني لو تول لا موي لو خامني دافا دافا دافا تول مانام ليب لو خامني سونو بوروم تبارك وتعالى نينكاي جند بن مو نيك لو شفع لو خامني لي تولوت wala mu nek lo xamni lu toll la ñaar yoy ci sunu borom tabaaraku ta'ala gi amna ñu ne yalla moy watr yi nga xamni mom la dund moy shafa moy yi nga xamne li tollut li nga xamne mo toll mom ngeen di wax yeen père ak impère ñaar yep la sunu borom tabaaraku ta'ala gi jalla jalaluhu wa 'azza kamal ndax aduna si lu fi nekut lu tol rek nek lu tolut lu tol len tikoud rek tol waaw lu tol len tikoud rek dali tol motax ñu ne li tol li moy al khaliq li tol len tikou moy al khalq fa inna allah ta'ala wahid wal makhluqat dhakarun wa untha kon nak chef lool mo waral ni suñu borom tabaaraku ta'ala di gim ci yoyu ni jang ci yu bare bare bare yo xamne ay ñaar ñaar lañ ci aduna ci bari ci lol tabaarakallah suñu borom tabaaraku ta'ala mom daldi nek ben washafi'i wal watr motax julli bobu ñu julli su gude buñ julle ge ba nafi ñu di ko shafa at witr mu la ko la di waxe ash-shafa'u wal watr wala wal witr mudi ñaar rakka yi ngay julli muy shafa ak rakka bi ngay mujjé muy wetr kon lepp lo xamné tolut sunu borom giñ na ca lepp lo xamné tol na sunu borom giñ na ca mom nak nima ko waxé won ci bind yele wessu mom sañ na di giñ ci lu nek ndax am jangal la giñu ngir ñu xamné limi wax deug la waye day giñ ngir woné maggaay lu nek ci loola wala teranga yum ci def suratul fajr aya ñatt yalla ñu walayl isayis ginna ci guddigi soñaane ginna ci guddigi soñaane idha yamdi bi harakati al-kawn al-ajiba wa at-taqyid bi sariyanihi lima fihi min wuduhi ad-dilala ala kamal al-qudra walayl isayis su guddigi rañane guddigi rañan umbu lu bare bare bare ci aduna ci umbu ay rew yu bare bare guddigi umbu len ñepp nek ci ron lendem gogu ñi la ci biir lendem gi di togn ci len mur lendem gi ci lendeum gi munta dox seen digeunte ak mu jakarlok ñom ñukoy togn ci bir lendeum gi walayli ikhayati ñi nek ci bir lendeum gi tok yor seen kurus fanane tok tok ñi nek ci bir lendeum gi fanane ruko ak sujud tabarakallah ñi nek ci bir lendeum ga mom ñagay secc ñagay def yenen walayli ikhayati yalla cel fi zalika khasmun li sihjir yalla bu ndax li ngi ñeñ ci ndax ko am xel li doy na ngiñ ñu ne ko waaw ku am xel li doy na ngiñ sik sik mo ne limay giñ nak duma ko wax waaw kal fi zalika qasamun li sihjir ndax li doy na ngiñ ci ko am xel sihjir ñu ne waaw mu ne kon limay giñ duma ko wax waaw limay giñ duma ko wax loolu la ñuy tudde ci walu waxu arab haf waaw jawab al qasam mahsuf limu war giñ dañ ko xasaf dañ koy denc sun borom giñ na ci wama khalaqat dhakara wal unsa muy mbindef yu mujjef wa shamsi wa duha jant beek leray bi wa samaa'i wa tariq wal fajri wal layalin 'ashr loy giñ mune limay giñ day duma ko wax borom xam xam ni nak dañ ko taqdir dal ni limuy giñ dal moy la yu'azziban al kuffar moy day giñ ne kepp ku di ab yefur dina la mbugal fo meuna jaar diga tassi ak mbugalam wax joju bo demé ci ruhul maani lil alusi djuki fan wer qatum timir ak ñaar fuk ak ñaar cialako indi tabarakallah dal koy tekke lolou ñu ne moy giñ li nga xamne suñu borom tabarakallah taala dako lemes fofu kon nak yalla lolou meuna jaru sax muy giñ bu giñé ba nopi du liñ tudé sax lañuy giñ soko defé sa dom leg leg ñaaré day tit tabarkal yalla ne anam dara manam ngir won la li tax borom xam xam bi ñi wax ne limu doon giñ moy lay azziban al kufar alam dara akana gisu kayfa fa'ala rabbuka bi 'ad fi yalla jaar ak 'ad akana gisu fi yalla jaar ak 'ad 'ad nek ño xamne 'adun al ula amna عادن الاخيره امن مي عاد بي نك عاد ني غمو جيغي يالا تبارك وتعالى ني خنا ديفو فما جارك نيوم تي نيونو يالا نلا نخان با صاح يو عاد عاد من ديدي من نيون ارم ذات العماد نيوم نيوي اهل ارم نيغا خامني ذات العماد نيوي بروم تبخ يو كويا waaw suñu tabax yi seen tabax yooye ko gënu na kowe zakil imad ñu defaloon ko ay pied yettoon ko ci montagne yi amoon doole ba fuñ mësa fekku xeer buñ ko yenoo mu jóg moo tax ña nga dëkkoon ca al ahqaf mu di ca xurya diggante oman ak hadramaut foofa la gaa yi dëkkoon iram zakil imad ñene ko ha yalla mo ne deglu allati lam yukhlaq mithluha fi bilad ngir bob moy giir gi nga xamne lam yukhlaq musu ñoo dund ken musta bind mithlu halu ni mel fi bilad ki aduna ci wala ci rewum moy giir gogu seen doole ken amutu ko ci kaw suuf seen riyay seen yaram yoya lu ñu tollu musi su ko am motax yalla ngoy netti ndax ñiko bëgg yapp tay mënu fatali ko ñi seen xel dem ci loolu ak ñu amun doole loolu tax ñu togal ba benn bes ñu ne man ashadu minna quwwa ndax amu ñu ëpp doole ci kaw suuf ci loolu lañu waxon motax suñu borom buy wax li mi ngi tital ñi nga xamne ñoko bayyi wul xel tay ndax ko xamni ci yang koy togn tay alak na kula ëpp doole alak na kula gënu guddu fan alak na kula ëpp katan ibnu kasir mo tax mune wa haulahi aadun al ula hum alladhina ba'atha allah fihim rasulahu huda alayhi salam fakazzabuhu wa khalafuhu ñodi aad gu ñëk ga ci ñom la yalla yoni won yonentum ñox hud ñu weddiko wutek mom fetterlu jadd yon sunu borom tabaraka taala liñu ko nekkil ni ndax mu nekk warata ci ñun muxtasar ibnu kasir ci la wax joju nekk ci dikki bi ñettel xatum juroom benn témèr ak fan wèr ak juroom ben alam tara xana gisu kayfa fa'ala naka la def rabbuka sabaram bi'ad ci giir gogu ñu wax aad iram zati li'imad ñi nga xamni ñoy ahlul iram te doon borom daac ya wala borom kenn ya giir gogu alati moy giir nga xamne lam yukhlaq musuñu dund kenn musu te dund misluha lu ni mel fil biladi ci rewma mané ko waw mune waye malen duma malen alak ñu yépp tabarakallah ka alak ñoñe mën na alak tay képp koy togn barka sa baram wa samud ajir samud mané ko ñi samud mune alladina ñoñ nga xamne jabu sahara ñu bëtt montagne ma bil wadi wa nekkon ci khurwa qata'u sahara al jibal wa nahatu buyutan biwadi alqura motax alquran ne won wa kanu yanhituna min aljibali buyutan aminin waw jabu sahara bet nañu dojwa bil wadi ci khurwa waw yatt ko def ko ay keur def ci ay neek motax buñ ci masana dekk sen ben non muslim ca mana fek montagne buñ ci masana nek ba defal ko ñu koy defal mu nek ay tata ci ñom sen ben non muslim ca mana fek kanat masakinuhum fil hijr bayn al hijaz wa tabuk mufassirun ñu ñoo ñinga xamne ñoo ñëk yett ay montagne ñëk yett ay doj xet ko ba defar ko ñoo ñoy qabilatu samud sen doola jak sen katan ja taxon nañ dañ dan genné doj dari koy walbeuti nuñ ko bëgg walbeuti def ko kër ñett ko dugg ci biir def ko ay neek dugg ca waqad banaw alfan wa sab'ati madina kullu habil hijara bi wajil qura ta wax nañu témèr wala jooni ak juroom ñaari témèri dekk yo xamni ci ay xaar ay montagne lañ ko telaxon di wajil qura bo demé ci tafsir al-qurtubi jukki fuk ak juroom ñent xatum ñeen fuk ak juroom ñet ci la wax joji dekk tabarakal wa samud allazina jabu sakhra bil wad bet ñeneen ñu am katt nu nonu ban ko sa baram muy ñaari baram wa fir'auna dil awtad fir'auna mi nga xamne dil awtad moy borom daaj ya ko dawla won bari woni soldar bari won mbolo tabarakallah ngoram reyon lol Abu Sa'ud bamuy firi ba aksi fofu mune melal nañu lolou melal nañu firawna li kasrati junudihi wa khiyamihim allati yadribunaha fi manazilihim aw li ta'zibihi bil awtad koku moy melaw firawna kon ñet ci mbolo mu non Ad Samud Firaun Ad ak giir la Samud ak giir la Firawna benn ndomba tank la bo xane kuma sa tok Egypte ginaaw yonte Allah Yusuf non ngay tuddu Firawna aw tur la wo xamne kuma sa tok ginaaw yonte Allah Yusuf bam fa joge kenen ko fa toga ci rak yaangi tuddu Firawna motax yalla tabaraka taala bo len ñom ñet ñet ñoo ñu nak Ad Samud Firaun allazina taghaw fil bilad ñoo ñi nga xamne ñoo bew fil bilad ci seen rew wala nga nek fil bilad ci soosi ulaika al mutajabbirin Ad Samud Firaun allazina tamarradu wa atau an amrillah wa jawasu al hadd fi dhulm wa tughyan ñom ñetti groupe yépp ñepp ak daw li yalla santane nanguñ ko bay lim téré nanguñ ca def lenn ak ñu amon doole ak ñu amon alal ak ñu amon sañ sañ ci kaw suuf ak ñu yaatu woni momel ñom ñepp tay ji tabarkalla malakal mawti ñew na seen kër tok ci seen biir rocc ci seen roh fatte nañu len seeni doole jeexna tabarkallah sax ni gëna neew doole fi nek ni añ na ci ñoom ba sour reer ci ba sour ndek ci ba sour ku dem la ci dess bari wul allazina taghaw fil bilad ak ñu bewon yalla neen suratul fajr lañu nek ay fuk ak ben fa aktharu fiha ñu bari ci dekk ba al fasad yaq fa aktharu fiha ñu bari ci fuf al fasad yaq aktharu fil bilad dhulma wal jawr wal qatl وسائر المعاصي والآثام خيط يق غنك دانا نكو دفت سين ريو يوي فأكثروا فيها الفساد نبري فلول أك يق دو دي توني دي ري دي بكار تبارك الله تدين توب يالله فسب عليهم ربك صوت عذاب فسب عليهم مسكلين مسكلين ak metti musakkilen ku len fatti rabbuka sabaram lum len fatti sawta azab yarub mbugal yarub duma an sala alayhim rabbuka alwanan shadida min alazab mata mufassiru ni ne li tax yalla jefandiko fi batu sab te moy fatti gaway gi nga xamne mom la mbugal ko don wacc ci ñom gaw ci ñu muy door nonal motax mu jëfëndiko batu sabba alayhim motax leg leg arab daana wax ni sababna alayhim zalimin siyatana tour nañ leen suñu yari duma yi it yalla nam tabaaraku ta'ala modi alak aad ci ngelaw alak samud ci ruhu jibril alak fir'auna soldar sak ñep mu labal leen tek nga xam ña nga xamne nu la len labale won ñoom ñep ci jamono Musa alayhi salam motax yalla waxuna ci alquran fa kullan akhasna bi zambi kenn ku nekk ci ñi dal ñi ngi ko jatte sababu bakaram fa kullan akhasna bi zambi fa minhum man arsalna ali hasiba wa minhum man akhadha husayh wa minhum man qasafna bihi al-ard wa minhum man akhraqna wa dama ca suratul ankabut lako sunu borom tabaaraku ta'ala waxon ay ñin fuk hasib as-sawi 'ala al-jalalayn mom tam ci jikim ñentel ba xatum ñet témir afuk ak juroom ñaar ke lañu ko andi sunu borom neena ni dafa am ño xani mi ngi leen mbugale yebal ci ñoom li nga xamne moy ngelaw lu sedd am ño xamne jibril alayhi salam muy malaaka mi mo leen yuxu am ñi nga xamne suufa len won am ñi nga xamne ndoxa len won inna rabbaka labil mirsad suratu al-fajr ay fuk ak ñen inna rabbaka labil mirsad yegal ne sa borom labil mirsad ma nga ci buntu ba nga xamne mom rek moy jaar way bi lolu olof doon wax nan tonglu tonglu tonglu moy ñepp ne ci benn barab nga taxaw ci buntu gennu kay ba lolou lañ wax tonglu waaw ñepp nekk ci benn barab nga taxaw ci buntu ba ñaar ñi daan reub ay jahar ak ñi daan reub ay wel ak yu demé ni ki yoyu ñoko daan def dañu daan ñew taxaw ci buntu bi ngab yat xacc ko kenn ñi nekk fele fab abban dugul ko ci giir pax mi diko yëngal ndax tital li nekk ci giir pax mi bu ko defé bu génné ku jub loxo ba nga mëna door tabarkallah nga dal di door bala jall lolou ñu wax tonglu sunu borom labil mirsad al mirsad al makan alladhi yataraqabu fihi ar-raf wal murad annahu ta'ala raqibun ala kulli insan wa annahu la yafutuhu ahad min al jababara wal kuffar fi zalika tahdid li kuffar quraish suratul fajr aya fuk at ñen tasheel at tasheel li ulumi tanzil jukim ñantel xatum témer ak juróom ñeent fukk ak juróom ñeent yàlla nee na al mirsad kii rëbb ni muy tongloo li muy rëbb noonu la yàlla di xaare ñi nga xam ne ñoo koy tooñ xam nga benn jaarukaay rek moo fi am benn bunt pour génn adduna benn bunt rek la bunt mi ngi tudd al mawt ñëpp ci jar bunt boobu kenn mënu koo teggi xanaa ku ñëwut àllaaxira la xaaj ibrahima saako waxoon rahmatullahi alayh ndax bëgg ngeen a xam gàllaaju galaaj yi ñaka dé ñu ne ko waaw ñun ñëpp ko bëgg xam mu ne moy ñaka judd waaw mu ne moy ñaka judd kon mbolem ci ñi nga gis fi ci aduna dinañ jaar ci buntu bobu te inna rabbaka labil misad yalla ngay xaaré ci buntu ba buntu bi nak ben rek la al mautu babun wa kullu an-nas dakhiluhu ya layta shi'ri qabla al mautu maddar ben buntu bobu rek la tabarakallu kuy genn fa ngay jaar inna rabbaka labil misad kon sunu borom tabaraku taala bi nga xamé né léral na yoy yi nga xamné mom la léral té war ko siq ñi ko dañu wéddi ci déggalun ko su téré duñ bayyi su diglé duñ def ñi ñëw nak légui diñu wan kan moy dama adam tabi'atul insan yalla ñen fa amma al insan way nit al insan kenn mu ci nak fa amma al insan nit su ko sé wax al insanu def ci alif ak lam moy kenn mu ci légui nak lu dul ko xamné ki sab yara la ci génné lam né won wal asri innal insana lafi qasr illa allazina amanu wa amilu salihati banyant yoyema fa amma al insanu nit idha mabtalahu bukun natto rabbuhu baramam bu ko baramam natto fa akramahu mu teral ko wa na'amahu mu xewal ko yalla gi wax nit mu natto ko jox ko am kom kom aduna jappandi ci mom mu am ay dom am daraja am ndomba tank di xey di gontu fum joxoñ ñu dag fum bëgg dem fa yomb ko lu mbëgg jël li ñëgg yomb ko bu lande posam daj yalla neena kum jaaral fi rek ñaare fa yaqulu mune rabbi sama borom akramani teral nama rabbi ahsana ilayya bima a'tani min an'am allati astahiqha sama borom teral nama ndax man dama ko yeyo lol la nit di wax ndax man dama ko yeyo mako son waw hadha ibtila'un lahu ayashkur am yakfur xamul ba xam nak li dañ ko ci nattu ngir day sante yalla wala day weddi yalla waye mom day wax ne borom teral nako motax nit ñi bëgg def nattukaay ku amul xewal rek bax nga ngir nit ñi ko am xewal rek ñu la li jomb la tabarakallah soxna seeku liggey nangam fekk ñi gëna jëfé muñ ci aduna moy xewal sahaba yi rajalu anhum dañ leen wax ni yalla natuna leen ci ñaka am ñu muñ waye mu natu leen ci am muñu ñu waaw natuna ñu ci ñaka am ñu muñ ñu natuñ ci am muñu ñu ndax ñaari ki yor am bonan ko muñul sax mom day def ni tabarakallah day jappandal luñuy muñ mom lu metti doon way di nek lu neex motax fa yaqul rabbi akraman man sama borom jaral na wa amma idha mabtalahu way su ko natto fa qadara alayhi rizqa mu khatal wursagu manam xompal ko joxu ko lim jox ñepp nit ñi xey di dugg ci auto yi mom amul lu mu dugg auto muy dox wala mu ngi dugg waye day taxaw di waxale auto bi muy dugg sa passe bu uppi fukk du mëna xey sa passe bu uppi fukk du mëna wacc motax day waxale tabarakallah apprenti di ko mere nan ko nangam waye fofu mu taxaw di waxale ben way jaar romb ko auto bo xane mom mumu ko sax waye fayna ci lu mat ñepp timer nuyo ko mu di tag koku keneen romb kok bo xane moko mom donte auto ba dubu bes koku keneen romb kok bo xane bi dimb la wacc koku keneen romb kok bo xane mom wako meuna dimb la wacc waye amna ci lu mat fukk waaw legi nak mom mi nga xamne fa qadra ali rizqa mi nga taxaw ci table bi di xaar auto bu ñew ba ma xalik fukk fa yaqulu mun rabbi sama borom ahanin sama borom daf ma doyalal teguma fam tek jami allah akbar yalla mu ne ke ku ndek ki djumna ku ñaaral ki djumna ku ndek ki yaatule defene dafa def ngora bama neexal ko djumna ndax yalla defenun ki ñak ba amul lum jele auto it momit djumna ndax yalla defenun motax wacc amul lo andi ci kër gi nga ñew ci kër gi ak loxay naan bañu la ci rétan lool tam lool ñoom té la ci ñalay ré waye ki ëndal na gi ci kër gi tabarakallah ba tax ñu door poj lool it sunu borom né na ñaar yépp ben bu ci nek ñoom té la kala mbir mi demu non mbir mi demu non kon sunu borom tabaraku taala xurtu bi moy melo wi nga xamné mom lay wax fi moy melo ku wedd yalla nga xamné gëmul dekk الكرامة عنده والهوان بكثرة الحظ في الدنيا وخلته لول موي نيغا خا نم لا ابي يفر دي جاكي ادن واما